Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Handelsspændinger mellem USA og Kina, der udvikler sig nærmest time for time, og et lukket amerikansk marked i går, der altså ikke kunne give os nogen som helst form for retning. Ja, det er altså det fundament, vi står på her denne torsdag, hvor vi tager fat igen og kigger på aktiemarkedet og ser, hvordan det hele udvikler sig, og det skal I hjælpe mig med. Lars Persson og Philip Gunst, velkommen til. Tak. Lars Persson, lad os starte med dig og prøve at finde ud af, hvad det er for et marked, vi lukker op til denne torsdag morgen. Jamen, det er sådan lidt blandet. Norge en lille smule ned, og de andre europæiske markeder en lille smule op. DAX'en faktisk pænt op med 0,5, og jeg så lige hurtigt, da jeg var nede en tur ned i Tyskland, at det faktisk var alle bilmærkerne, der var gasset op og stiger med omkring 3%. Daimler op med 3%, Volkswagen op med 3%, og Bayerische Motorwerke, som vi også kalder BMW, er oppe med 2,5%. Lidt efter. Bilindustrien, som jo ellers hænger lidt i bremsen, må man sige. Og ja, der er bekymringer om, hvordan den branche kommer til at udvikle sig fremadrettet. Især hvis der kommer altså de her mange og store og besværlige toldsatser og sætter ind der. Persson, hvad tænker du? Skal man være i bilaktierne, eller skal man holde fingrene væk? På en kort bane, der kommer nok noget rumsteren, og der bliver man måske en lille karryster, men på lang sigt, så må ikke man finder ud af det. Altså, så skipper man måske nogle dele af sted fra Tyskland, og så er der en mindre samlefabrik i Connecticut eller et eller andet sjovt mystisk sted, og så skal det hele nok gå, og ellers så får man måske begyndt at producere nogle dele i USA i en eller anden afart. Det er jo det, vi skal ikke gå i panik nu her over alt det her, tænker jeg. Vi skal ligesom trække vejret lige en gang og ærger os lidt over generelt, at indekserne har det lidt svært, i hvert fald i Europa, og så glæder os over, at der er lidt gang i USA og faktisk også i Norge. Det norske indeks har faktisk klaret sig specielt godt, men ellers så tænker jeg, at man skal holde øje med det, de der bilindustrier, fordi de er der nok for at blive, og må ikke også, at lige pludselig vil amerikanerne gerne have Daimler, og lige pludselig vil de, så slækker de på de her handelskrav, når der kommer nogle andre præsidenter, og vi får måske en anden snak, så ja. Ja, men ellers er det jo altså, som sagt i min indledning i disse timer, at det spænder af det her, de her 12 tariffer, som bliver indført formentlig fra i morgen fra USA's side på kinesiske varer for 34 milliarder US-dollar. Så ja, det bliver jo sådan ret interessant at se, og der kommer hele tiden meldinger både fra Xi i Kina og fra Trump. Nu sover han så måske, men altså der kommer hele tiden nye meldinger ud, og altså den der retorik, der hele tiden kører og trækker markedet snart den ene og snart den anden vej. Philip Gunst, hvordan holder du overhovedet øje med det her scenarie, altså de her 12-tariffer, som formentlig bliver indført i morgen, men jo altså ingenting er sikkert endnu? Nej, hæfter mig lidt ved, hvad der er sket førhen, hvor det blev afblæst, før det reelt set kom i gang, og hvilket også har været tilfældet flere gange med Trump. Han er god til at komme med trusler for så at trække tilbage i land igen, og når han måske lidt ser tingene i øjnene og ser, hvilke konsekvenser det kan have, og det er ikke nogen tvivl om, at den her handelskrig kan få en massiv effekt på forholdet mellem Kina og USA. Der er jo ikke nogen hemmelighed, at Kina har en stor del af den gæld, som den offentlige gæld, som USA bærer, den dækker Kina over. Så det er også spørgsmålet, hvad det betyder for makroøkonomien, hvis det her kommer til at ske. I forhold til aktierne, så er det jo ret interessant at se, at de kinesiske indeks har fået høvl i løbet af de sidste, i hvert fald den sidste uges tid, hvor det ikke er stået så grælt til, hverken i Europa eller USA. Så jeg hæfter mig også lidt ved, at markedet måske lidt er sprunget af i Kina, og i virkeligheden mere frygter den her handelskrig, end man gør i USA og Europa. Ja, noget tyder altså også på, at myndighederne i Kina er særdeles opmærksom på det selv. Senest har de jo altså også været ude, centralbanken derude, People's Bank of China, har været ude og sænke kapitalkravene til bankerne, sådan så at ja, der måske kommer lidt mere gang i den på den front, Lars Persson, de asiatiske markeder her til morgen. Kan du mærke noget lige præcis på den baggrund, altså at kapitalkravene er blevet sænket? Nej, altså det er jo ikke, det er jo stadigvæk Kina, der er på vej nedad, så nej, altså så hurtigt reagerer markedet jo ikke, og der er også været skriverier i aviserne om, at men nu skulle man ikke gå i panik og begynde at sælge sine aktier, og så er det jo netop, at folk går i panik, når man begynder at lade dem, bede dem om at lade være, hvad de vil sige, selvom de meget lytter til, hvad de store folk siger derover, så er det i hvert fald fortsat ned her i dag, og man kan se, hvis man tager Hongkong-indekset, så ser det da møg kedeligt ud. Der var ellers en pæn opadgående trend i indekset lige ind til midten af juni, hvor at, jamen, den blev så knækket, og nu ligger vi så 28.000 for det indekset for Hongkong, så det ser noget kedeligt ud, og vi skal ikke meget længere ned, for at vi... Fordi så har vi ikke noget støtte lige her i niveauet, så skal vi måske ned omkring de 26 for at finde noget støtte, så vi har da fået et ordentligt hak i øjeblikket. Men det er også interessant et eller andet sted at se, at Kina flere gange har været ude offentligt og sige, at jamen, vi vil ikke starte noget, det er ikke os, der vil sætte det her i gang. Mm. Så vi kommer udelukkende til at svare igen på, hvad end som Trump nu kommer ud og gør. Det synes jeg et eller andet sted er interessant, at Kina reelt set ikke ønsker den her handelskrig, og det er udelukkende af Trump, som... lidt ligner den her magtliderlige hersker i USA, som gerne vil sætte sin præg på tingene, og hvis han gør noget ud af sine trusler, så kan det udelukkende gå hen og blive rigtig, rigtig spændende for at se, hvordan billedet former sig det sidste halvår. Ja. Men det er vel også fordi, at det er USA, der er handelsunderskuddet, ikke, over for Kina, og Kina de har deres på det tørre stadigvæk, så det er nok derfor, det er ham, der løber rundt og fægter med sablerne, og de andre de sidder og forsøger at sidde stille Og der var jo egentlig også sådan et lidt forståelse, sådan, men det er også rigtigt nok og sådan noget, og de lempede jo også nogle tolvsatser på noget af det, kosmetik og sådan nogle ting, og sagde, det ved jeg så ikke, hvad det er blevet til, men det kunne også være, at kineserne lige skulle kigge lidt ind af og tænke, men det kunne da også være, at de alligevel havde ret, men så kunne man jo have talt om et forhandlingsbord, og rundt med et forhandlingsbord i stedet for at sætte de her tariffer op, og så... tælle sig til rette på den måde måske, ikke? Så meget det store udland, Lars Persson. Lad os rette blikket tilbage mod det danske aktiemarked. Danske Bank var jo altså en aktie, der fik gevaldige hug. Ja. I går, det går ikke specielt godt. Der er skandaler derovre i den bank. De har slet ikke styr på det. Hvidvask mig her og der, og i meget større mængder, end vi først havde regnet med. Hvor meget gik det ud over Danske Bank i går, og hvordan ser den egentlig ud her til morgen? Ja, den lukkede 2% nede, ikke? Og den har jo tabt omkring 18% i år, så det går jo en forkerte vej. Her til morgen er den op med 0,5, så der er det ikke den helt store ørefine, den får, men ja... Det er jo nok ikke sjovt, og det bliver jo spændende at se, om der kommer der en, hvad hedder det nu, en bøde, eller er det alt sammen for gammelt, eller hvad sker der, ruller der flere hoveder, som vi måske antyder lidt om, der er måske en eller to, der sidder løst i stolen derovre. Hvad tror du, Lars Persson? Det er jo altid, vi har jo mulighed for at gætte, men jeg kunne da godt forestille mig, at der var en eller to mere, der måtte gå deres vej. Taler du helt på toppen? Altså er det Thomas Borgens bagdel, ja, du banker? Ja, det er vel egentlig ham, der har hånden på kogebladen, fordi han havde, så vidt jeg husker, jo ansvaret for det her område, så ja. At han ikke har haft bedre styr på det, det er vel egentlig for uroligende, kan man sige, eller har han bare lukket øjnene og ja... Danske Bank er jo en stor koncern, så man er jo nok ikke nede i materien i alle små afdelinger, men jeg tænker, efterhåndens størrelsesorden på denne her, det er meget stort, så man kunne have skjult det for ham, der havde ansvaret. Det lyder mystisk. Ja, Thomas Born, som jeg altså sad, som du siger, Lars Persson, med ansvar netop for de udenlandske bankforretninger fra 2009 og frem til 2012, og derefter blev han altså administrerende direktør i banken. Jeg tror, det var i 13 eller noget i den retning. Så altså, han har jo ligesom... Det kan godt være, han ikke har vidst noget, men han burde så have vidst noget. Lad os sige det på den måde. Det er i hvert fald sådan, sagen lige umiddelbart ser ud, når man kigger på den udefra. Jeg tror måske, det er lidt naivt at sige, at han ikke har vidst noget. Jeg tvivler meget stærkt på, at han ikke har haft indsigt i, hvad der er sket. I hvert fald til en vis grad. Man kan sige, jeg tror, at mange af de skeletter, der er kommet ud af skabet nu, har han måske ikke alle været en del af, og måske heller ikke haft indsigt i. Men jeg tvivler stærkt på, at han ikke har haft en fornemmelse af, at der har foregået noget, som ikke har været helt efter bogens fineste regler. Men det er jo også lidt interessant et eller andet sted, det her omkring det her Baltic Bank, som jo har været en del af Danske Bank, og som der er mange, der har kigget lidt skævt til, hvorfor Danske Bank reelt set har haft det fokus. Og der kan man sige, det er jo kommet kraftigt under anklagen nu, og har de ikke også været ude og udmelde, at de dropper helt Baltic Banking? Det synes jeg efterhånden. Jeg synes, jeg læste på et tidspunkt, at de droppede den her unit, som beskæftiger sig med de her banker. Interessant er det under alle omstændigheder, at det ser ud som om, at myndighederne i hvert fald indtil videre har ligesom taget sig til takke med at vente på den her interne undersøgelse, som skulle komme fra banken selv. Måske bliver der rystet lidt op i det, jeg kan høre, at Finanstilsynet nu også begynder at kigge lidt nærmere på det. Måske kan der komme nye boller på summen, også den vej fra, i hvert fald hvis myndighederne de, ja, letter bagdelen ikke og kigger på den der bank. Nå, vi er godt i gang med torsdagens udsendelse af Millionærklubben. Vi skal i dag høre lidt om jeres portefølje. De herrer, der er kontanter på banen. I er begge to kontanter på sidelinjen. Vi skal høre lidt om, hvad I egentlig har tænkt jer at gøre med dem, og have nogle konkrete bud på, hvad de skal investeres i. Lars Svendsen, han er med os lidt senere i udsendelsen, og ham ringer vi selvfølgelig også til. Vi skal også høre, hvad han går og laver. Du kan også være med. Du kan blande dig i debatten. Du kan stille spørgsmål eller komme med kommentar ind på mailen mio@radio247.dk. Du kan følge os på Facebook, hvor vi streamer live. Spørgsmål altså meget gerne ind på mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Ja, Philip Gunst, du er jo altså med i vores aktiekonkurrence her i Millionærklubben. Du er nyest tilkommen. Du startede 1. januar her i Millionærklubben. Du fik 100.000 kroner, som vi bad dig om at investere igennem 2018. Forhåbentlig for at få et godt og vigtigt afkast ud af det. Det er sådan set gået meget godt indtil nu, Philip. Du ligger i front. Så vidt vides. Jeg har faktisk ikke fået en opdatering af dig i dag, men må ikke du stadig ligger i fronten? Lad os starte med at fortælle på bordet, Philip. Hvad er dit afkast indtil nu? 12% er jeg op med. Okay. Nu her har været lidt påvirket af, blandt andet Maha Energy kom med en nyhed i går, hvor deres operationelle plan om at arbejde på de felter, de har i Brasilien, blev lidt forsinket omkring 4 uger. Man har så været ude, Erik Pengelser Bank har været ude og sige, at det ikke får nogen større effekt på den lange bane, men selvfølgelig altid ærgerligt, når der kommer forsinkelser. Så det har sat sig lidt. Jeg var ellers op med omkring 14,5% forleden dag. Men man kan sige, det svinger lidt frem og tilbage. Det er spillet ved at være i volatile aktier. Det må man sige. Maha Energy, som er altså den sidste nyeste aktie ind i din portefølje. En svensk oljemyg, som du plejer at sige. Præcis. Du var herinde og fortalte lidt om den sidst, du var med i studiet, så man kan selvfølgelig gå tilbage og høre lidt mere om Maha Energy. Men du holder altså fast i den, eller hvad? Ja, helt bestemt, helt bestemt. Jeg har store forventninger faktisk til det sidste halvår for Maha, hvor de skal hæve deres daglige produktion af olie ganske kraftigt. Så jeg har ganske store forventninger til den resten af året. Mm. Og ellers så er der jo ikke specielt mange aktier i din portefølje lige PT, Philip, og så er der jo altså også kontanter på banen. Lad os lige høre, hvad det ellers er, du har liggende der. Jamen, jeg har JD.com, jeg har... nu skal jeg lige huske, hvad jeg har. Jeg har JD.com, jeg har Genmap, jeg har Maha, og jeg har Patriot One Technologies tilbage. Så udelukkende 4 aktier. Udelukkende 4 aktier, det er vel for lidt. Ja, jeg har i hvert fald kontanter på bogen, efter jeg solgte Teva forleden dag med 25% afkast, så jeg ligger lidt i markedet for at kigge efter nye kandidater til porteføljen, og kan efterhånden mærke, at pengene de brænder i lommen på mig, modsat dig, Lars. Ja. Så jeg arbejder kraftigt hen imod at købe op i noget. Men noget med alderen, Philip. Så, det kommer nok. Men Philip, inden vi lige skal høre, hvad det er, du så kigger efter, og hvad du har tænkt dig at investere i, så lad mig lige høre om det der med Teva. Hvorfor skulle den ud? Jamen, det var jo egentlig ikke fordi, at jeg ikke tror på Teva længere. Det var jo lidt det samme som Canopy Growth. Det var heller ikke fordi, at jeg ikke troede på Canopy Growth længere. Det var egentlig udelukkende et spørgsmål om, at jeg har haft både gode og dårlige erfaringer med at sælge for sent og for tidligt. Så det var også et udtryk for, at jeg ikke ville blive for påvirket af min grådighed om at skulle have mere og mere og mere. Så i et marked, der er stedet, hvor der måske kommer noget pres nu med handelskrig også, så synes jeg, at det er fint at tage min profit hjem, og jeg havde sat mit mål om, at jeg gerne ville sælge til 25, så da den nåede de 25 dollars, så solgte jeg ud. En mand i Millionærklubben, der altså sætter en strategi og rent faktisk holder den. Ja. Sådan, Philip Gunst. Jamen, det er jo interessant, og det er faktisk også lidt i forhold til hvordan en strategi egentlig udvikler sig. Jeg har lagt mærke til meget her i løbet af 2018, og jeg er blevet meget sådan lidt fascineret af at kigge efter aktier, som er faldet, enten fordi markedet er irrationelt, og dermed, at der er en overreaktion på det fald, eller alternativt, at aktier er faldet uden reelt set og har været igennem et newsflow, hvor det her fald kan retfærdiggøres. Så hvilket jo også var derfor, jeg købte Genmap, det var også derfor, jeg købte Maha Energy. Og det er egentlig det, der er lidt interessant også i forhold til at kigge lidt dybere ned i, hvad aktieinvestering egentlig er. Det er det her med, hvordan en strategi egentlig udvikler sig. Lars og Lav har jo været i gamet længe. Lars kigger meget på graferne og de tekniske værktøjer, hvor Lav han er en mand, der holder fast, når han endelig køber noget, hvilket også vi kan se i hans portefølje. Så jeg synes, det er utrolig interessant, hvordan ens strategi egentlig udvikler sig. Jeg kan tydeligt se på mig selv også, at min strategi er ikke færdigudviklet overhovedet. Den ændrer sig lidt alt efter, hvad jeg føler, der er mest profitabel og hvad der giver mest mening. Ja, okay, det lyder lidt som en farlig vej, det der Philip Gunn. Så er det vel næppe en fastlagt strategi, hvis den sådan kan ændre sig og udvikle sig alt efter lige hvad, ja, nu siger det bare, humøret er. Ja, men det handler heller ikke så meget om humør. Jeg tror mere, det handler om ligesom at se, hvad der egentlig fungerer for en selv. Jeg tror ikke, at en handelsstrategi, den behøver at være den samme. Bare fordi, at man fra start af har sagt, okay, jeg er long-term investor og smider penge efter noget, så holder jeg det i 5 år. Så kan man sagtens undervejs begynde at sige, okay, nu har jeg set, at jeg kan også godt, hvad kan man sige, mestre den disciplin, der hedder at købe noget og så sælge det efter en uge, fordi jeg har fået 10%. Det handler også om, hvad man ser sig tilfreds med, og jeg har hen over de sidste par år, har jeg også startet med at se, okay, så sætter jeg måske et mål om, at jeg vil have 30-50% afkast i en aktie, før jeg sælger den, hvor at med tiden så har jeg fundet ud af, at det bliver for grådet, det bliver for meget, det er urealistisk at lave så højt et afkast på nogle aktier. Så derfor så skal man måske stille sig tilfreds tidligere og sige, jamen når jeg har lavet 15-20%, så er det markant over, hvad et indeks normalt leverer afkast på et helt år. Så hvis jeg kan lave det i løbet af en kort periode, så vil jeg være ganske tilfreds med det. Så jeg tror, det handler meget om, hvilken psykologi og hvilket temperament man har, og det tror jeg helt sikkert kan ændre sig over tid. Okay. Men sidder du måske så ikke nogen gange med den der følelse af, at hvis du nu lige var blevet 2 måneder længere, så kunne man lige have fået 5, 6, 8, 12% mere. Altså, men sidder du ikke nogen gange med den følelse, altså, eller tænker, altså? Jo, men jeg tror lige så meget, at det handler om, hvad man har været igennem som investor. Jeg har flere gange prøvet at sidde i en aktie, hvor jeg har opnået et vist afkast, hvor jeg har sagt, nu er jeg egentlig tilfreds, den har nået det mål, men som du siger, jamen, hvad nu hvis der kommer lidt mere, jeg kan få i den her? Og der har jeg bare prøvet tilpas mange gange, hvor jeg har været i en aktie, hvor så er jeg blevet i den, og så er al afkastet blevet skrællet af igen. Så jeg tror, det handler lidt om, at hvis man har prøvet det, så tror jeg egentlig, man hellere vil se sig tilfreds med, at man kommer ud på den anden side med 25% afkast, og så måske går glip af 10%. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Så Philip, du startede altså også som en af de der unge investorer, der tænkte, jeg kan det hele på den halve tid, jeg skal 50 til din afkast, og så bliver man klogere ind ad vejen. Helt sikkert. Okay. Helt sikkert. Men det er jo også det, der er desværre også, fordi at, som Philip siger, når man i den opadgående trend, så sælge det der også er kunsten, det er jo, at du har set 200, og nu skal du så sælge til 190, så er det måske bedre at sælge til 190 på vejen op, fordi man ved jo ikke, om den kommer op i 200, så det er jo også en psykologisk barriere eller hurdle, der nogle gange ligger det der med, at jamen, vi skal bare lige vente, så kommer den derop igen, ikke? Ja, jeg ved ikke, mennesker har sådan en tendens til, hvis den har været op i 200, og så kommer ned, så tænker man, den skal da selvfølgelig tilbage igen. Jamen, selvfølgelig gør vi det. Jeg tror, det bedste eksempel, jeg kan trække frem, det er måske i virkeligheden Fingerprint Cards, som jeg var med både i opturen og i nedturen, og som vi har hørt Helle Larsen snakke om mange gange. Og jeg havde på et tidspunkt, jeg købte den efter at have været igennem den og solgt, købt mange gange, så købte jeg den til omkring kurs 100, og så steg den til kurs 130, og jeg var millimeter fra at trykke på salgsknappen, og så faldt den tilbage, og jeg kan huske flere gange, hvor jeg stadig havde et positivt afkast, hvor jeg sad og overvejede, nok, det kan være, jeg skal tage mit profit nu, men fordi jeg havde det der psykologiske i tanken, den har jo været oppe i 130, hvorfor skulle den ikke kunne komme derop igen? Præcis. Og lige siden, der er det vist kun gået en vej for Fingerprint Cards. Ja. Uden sammenligning, så forestiller man det sådan, også mange bitcoin-investorer, de må sidde og have det nu, i hvert fald efter at bitcoin er kommet voldsomt ned. Der må jeg nogen, der har haft, jeg har rimelig ung i den pengepunkt. Nå, Philip, nu er der jo ikke så mange aktier, som sagt, tilbage i din portefølje, så lad os lige høre, hvad din strategi er for de aktier, der er tilbage. Altså, hvor tænker du, at der skal tages profit, hvis du ligesom kan komme omkring det? Ja, man kan sige, der er reelt set kun én aktie i porteføljen på nuværende tidspunkt, så har et positivt afkast, og det er Genmap, der er op med 5%. Så har jeg JD.com, der er nede med 13. Jeg har Patriot One, der er nede med 16. Og så har jeg Maha, der ligger nogenlunde i break-even. Planen er reelt set med de 4 aktier, og det er også sådan, jeg har set det fra start af med JD.com og Patriot One, som har været i porteføljen fra start af, det er, at de egentlig skal ligge derovre. Patriot One, som der også har været nogle spørgsmål om på mailen i løbet af de sidste par uger, hvad er det egentlig, der sker der? Aktien faldet ganske kraftigt tilbage, den var sågar helt op i 2,20 tidligere i år og faldet tilbage til 1,40. Nu, og man kan sige, det der er i Patriot One, det er en volatil aktie. Det er en meget lille aktie. Det er en af de der, hvor den kan stige 15% på ingenting. Den kan stige 15% på et rygte et eller andet sted. Men den kan også falde 10% på absolut ingenting. Det vi har set de sidste uger, det er, at den har haft det her, hvad kan man sige, den er faldet ganske kraftigt tilbage, uden reelt set, at der har været nogen grund til det. Jeg tror, at det måske i virkeligheden, det der synes nu, det er, at der er nogle utålmodige sjæle tilbage i Patriot One, og lige så snart, at de er blevet luet ud ved kasse 1, så tror jeg godt, vi kan se den køre tilbage igen mod 61, 71, 81. Hvad bygger du det på, Philip? Det er jo lidt det, jeg kan se også stemning omkring Patriot One, fordi der er ikke nogen tvivl om, at teknologien bag er revolutionerende. Jeg synes, det er også meget fascinerende at følge med i amerikanerne og kanadierne, hvordan de egentlig har en holdning til, hvad Patriot One kan betyde for sikkerheden ude i verden, og specielt i staterne. Nu er de begyndt at få en pilot med et universitet. De har fået piloter med nogle middle schools over i USA, som jo, altså, vi kender alle til school shootings og den historik, der er med skoleskyderier i USA. Og hvis Patriot One bare kan være med til at hjælpe bare en lille smule på de katastrofer, vi har haft derovre, så det er jo en solstråle historie. Så jeg tror, der er ingen tvivl om, at potentialet og, hvad kan man sige, håbet om, at Patriot One skal blive en succes, det er intakt hos alle investorer. Jeg tror bare, at der er mange, der måske havde forventet, at den udrulning, der skulle være i forhold til den kommercielle del af Patriot One, den måske var kommet lidt før den reelt set er kommet. Mm. Så Philip, de her aktier, hvor du altså er lidt den forkerte vej på, sætter du så også et stop-loss på dem, så du holder fast i dem? Nej, faktisk ikke. Jeg sidder lidt med den holdning, at jamen, klart, hvis der kommer en negativ nyhed i sådan et selskab som Patriot One, så kan den jo falde markant tilbage, men det er nu engang risikoen ved at være i de her. Jeg vil ikke sætte stop loss i en aktie, der er så volatil, fordi lige pludselig kan jeg blive stoppet ud, fordi at der er en eller anden, der sælger en stor mængde aktier, og det synes jeg vil være ærgerligt. Men ikke desto mindre, så har du vel sådan i baghovedet en eller anden fornemmelse af, at du lader den vel ikke bare falde 50%, og så sidder og kigger på det? Ikke uden nyheder i hvert fald. Hvis den kommer til at falde 50% uden nyheder, så tror jeg mere, jeg vil måske prøve at spørge, om jeg kan få nogle af Lars kontanter, og så supere op i den. Men igen, det tror jeg heller ikke kommer til at ske, selvom det selvfølgelig altid er en mulighed. Og hvis der kommer en nyhed, som gør, at aktien falder kraftigt tilbage, så tror jeg, man skal sætte sig ned og kigge på den analyse, man har lavet i første omgang, og revurdere, hvorvidt det er sandsynligt. Okay. Aktier i Philip Gunst portefølje lige PT, altså Genmap, Patriot One Technologies, Maha Energy og JD.com. Og så er der kontanter. Philip Gunst, hvor mange kontanter har du på? 25.000. 25. Det er alligevel en fjerdedel af portføljen. Det er meget godt regnet ud der, Philip. Du er skarp. Man skal ikke kæmpe af de matematiske evner herovre. De 25.000, den ved jeg også, at det brænder også lidt for at sætte dem i spil. Hvad er det, du har kigget på? Jamen, jeg har efterhånden snakket rigtig meget om Netflix herinde og hele det paradigme omkring Flow TV versus streamingtjenester. Og jeg har kigget lidt ind i, hvilke muligheder der er i USA. Generelt meget konkret USA, hvad er der for nogle muligheder, men også uden for amerikanske grænser for at se, er der måske nogle steder i verden, hvor vi kan finde en pendant til Netflix, der kunne være interessant. Og hvorfor ikke kigge mod Kina, når vi snakker pendanter? Jeg har allerede været i JD.com. Jeg var stor fan af Tencent og Alibaba, da jeg kom herind tilbage i januar. Så jeg tænkte, at det var måske åbenlyst at kigge lidt efter, hvad der egentlig er muligheder i forhold til streamingtjenester i Kina. Og det er faktisk kun 13% af kineserne i Kina, der ejer en streamingtjeneste, hvor det er halvdelen af befolkningen i USA. Til gengæld så er jeg faldet over kinesiske IGG, som det vist udtales med tickerkoden IQ. Som er den kinesiske pendant til Netflix, er ejet af Baidu og blev børsnoteret i USA tilbage i slutningen af marts måned. Baidu ejer omkring 70% af IGG, og Baidu kan vist nemmest oversættes til at være Kinas svar på Google. Man kan sige, hvor at Google ejer 14%, eller hvor YouTube står for 14% af Alphabets omsætning, så står IGG for 20% af Baidus omsætning. Mm-hmm. Og det, der er rigtig interessant, det er, at kursen er steget ganske kraftigt siden børsnoteringen tilbage i slutningen af marts. Kursen er oppe i 33 nu, og de blev børsnoteret til $18, så op med 80% siden børsnoteringen. Men har kun en market cap på 23 milliarder. Hvor at de ligger med en PS, altså en price to sales, på 5,5, hvor Netflix er helt oppe med 13,7. Samtidig så har IGG har 50 millioner subscribers, hvor Netflix har 100. Så der er lidt et mismatch mellem de to valuations, og IGG har allerede indgået licensaftaler med Netflix, har content-aftaler med nogle store navne som Time Warner og Sony, så et meget spændende bud på en ny aktør i min portefølje i hvert fald. IGG, som er altså staves I-Q-I-Y-I, og tickerkoden er I-Q. Ja. Og Philip, du mente, at det kunne vi godt hægte på dig, det der IQ-tikkerkode. Det kan mening i dit hoved i hvert fald. Så kan vi i hvert fald huske det. Philip, bare sådan rent praktisk, kinesiske aktier. Det er svært at følge med, hvad der sker derude. Det er svært at læse regnskaber. Jeg ved ikke, om de her, ja, de kommer vel selvfølgelig på engelsk, når nu at det er noteret i USA. Men alligevel, der er på en eller anden måde, måske mere mentalt, men langt derude til Kina. Hvordan har du tænkt dig at følge med i, hvordan det her selskab egentlig udvikler sig? Det er et interessant spørgsmål. Også da jeg kiggede igennem newsflowet fra dem for de seneste par måneder, der er der ikke meget at finde. Man skal faktisk ned og finde nogle af de kinesiske nyhedssites for at finde de her konkrete børsnyheder. Hvilket selvfølgelig altid er en udfordring, men man skal meget rely på, hvad der står i de her børsrapporter. De kom med Q1-regnskab for ikke så frygtelig lang tid siden, og der står jo det samme, som der står i alle andre kvartalsregnskaber. Og det er selvfølgelig det, jeg kommer til at hæfte mig ved, også nogle omkring de her guidance. Det er jo en kæmpe vækstforretning, vækstet med 50% i Q1, omsat for 777 millioner US dollars, godt nok med et tab på bundlinjen, men er markant bedre stillet end i 2017, og har også en guidance på omsætningsvækst på mellem 42-48% for det kommende quarter. Så altså et selskab, der vokser og vækster i linje med Tencent og Alibaba, nogle af de her andre store kinesiske aktier, som vi har haft på vores læber i løbet af de sidste par år. Og Philip, hvordan bliver du egentlig opmærksom på sådan et selskab her? Altså jeg tænker, det er jo ligesom kunsten, når man sidder der med kontanter på bogen, og man skal ligesom ud og finde noget. Hvordan finder du dine aktier? Jamen jeg tror, det handler meget om at ligesom sætte sig ned og vurdere, hvad er det egentlig, man gerne vil ind i? Hvor er det, man ser et potentiale? Det var også det, jeg gjorde tilbage i december måned, da jeg fik at vide, at jeg skulle være med i Millionærklubben. Der satte jeg mig ned og kiggede på industri, og mere end jeg reelt set kiggede på enkelte aktier. Fordi at man skal nok i højere grad finde ud af, hvad det er, man vil ind og investere i forhold til industri og i forhold til markedet, mere end det er enkelte aktier. Fordi enkelte aktier kan man altid finde ved at kigge på børsen og se, jamen, hvem er dagens vinder og hvem er dagens taber, hvis man har lidt den samme strategi, som jeg har. Hvor at hvis man skal ned og lave de her long-term investments, så tror jeg, det er vigtigt, at man sætter sig ned og siger sig selv, okay, hvor ser jeg egentlig et potentiale hen over det næste års tid i forhold til industri? Hvor at lithium jo var en af de ting, som jeg så som en ting, der kunne fortsætte i 2017, den er så gået lidt i stå, og hvilket også var derfor, jeg solgte Albemarle Corporation, hvor at jeg ser reelt set streamingtjenester på markedet og udviklende markeder, hvor at der er stort potentiale. Det var en af de ting, jeg satte mig ned og kiggede efter. Så var det ellers bare at gå igennem med lister for de respektive markeder og se, hvor jeg kunne finde nogle børsnoterede selskaber. Ja, så faldt du altså over IQ, Lars Persson. IQ, er det en aktie, du kan kigge på som rent teknisk, eller har du ikke nogen kurver på den? Jo, og der er masser af fine kurver, man kan kigge på, og det går jo også den rigtige vej, kan man sige. Jeg har lige sådan en lille pause. Den var pænt oppe i $45, tog så lige et lille dyk ned til 32, og nu igen på vej op mod 35, så det er en fin graf, man kan finde på dem. Så det, der er masser af pæn historik. Jeg startede jo i april, så måske godt have haft noget lidt længere historik, men man kan jo se, der er jo lige efter en stille og rolig blød start, så er der jo sat speed på. Den kom på børsen i kurs 16, ser det ud som om. Kender ikke lige den rigtige introduktionskurs, men altså 18, okay, ja. Så den falder lidt tilbage faktisk. Men så rodede den lidt rundt omkring de 20 et par gange, og så, ja, da den så brød igennem 20, så tog den jo virkelig for alvor fart hen over juni måned, ikke? Så den ser spændende ud, helt klart. Noget, du kunne hoppe på selv, Persson? Der er langt derud til Kina, det ved jeg godt, fra Sverige, hvor du ellers normalt kigger. Jeg tror egentlig, at altså, vi lader Philip tage over dammen med hans kontanter, og så prøver vi at blive herhjemme i Norden til at starte med. Og en mand, der også er kontanter, det er jo dig, kære Persson. Ja. Du svømmer nærmest i dem, dog ikke for SAS-aktierne, for dem fik du ikke solgt i går, så du havde stort talt lidt om det her i studiet. SAS er stadigvæk i din portefølje, men der er mange penge på sidelinjen, over 40.000. Hvad skal der ske med dem? Jamen altså, problemet er jo, når man sådan tager den overordnede analyse af indeksene, så er det jo få indeks, der er opadgående, og det er jo så der, hvor at analysen egentlig stopper, for det betyder også, at det er ikke alle aktier, der er mange, halvdelen af aktierne i et indeks i hvert fald er nedadgående, eller de tunge, dem der vægter tungest, trækker ned. Så derfor så ser mange internationale indeks jo rimelig kedelige ud, hvis man sådan kigger på det danske, på det svenske. Der er lige nogle undtagelser med USA, og så er der Norge blandt andet, der har haft godt gavn af oliestigningerne, og også at der er en god portion vækst i laksepriserne. Så generelt er det egentlig, og det er faktisk der, hvor jeg så tænker, jamen man skal da selvfølgelig finde nogle industrier, som ser spændende ud, men det bliver sværere for os investorer at finde gode aktier, og så bliver man nødt til at skubbe lidt penge på sidelinjen, så derfor er der hobet sig lidt op, fordi den overordnede tendens, den er jo ret nervøs, og der er stor nervøsitet i markedet, og jamen chancen for, at du går ud i et sådan nervøst marked for at miste nogle penge, de er større, end når vi har bare en stille og rolig opadgående trend, og derfor har jeg holdt mig lidt mere på sidelinjen og har håbet, ja, vil være der svaret til halvdelen af Philip Gunst portefølje op på sidelinjen. Men altså selvfølgelig er jeg klar til at købe noget. Jeg har også nogle ting inde på radaren. Hvad har du på radaren, Persson? Jamen, jeg er jo igen gået til det svenske, en der hedder CLX Communication, som har haft det rigtig svært, eller svært og svært, men han har haft en nedtur, og nu er ved at vinde. Det blandt andet leverer systemer til, når vi får meddelelser i vores mobil, om at, hvad hedder det nu, at bussen er forsinket for Swedbus, eller med tiderne til færgen eller så videre blandt andet, og så leverer de en masse cloud-løsninger til store firmaer, Loyal og andre af de helt store. Så den har haft en nedtur, den var oppe i over 130 sidste sommer og gik ned og kyssede kurs 60 i marts-april måned og ligger nu omkring 80 og har lavet alle de der tekniske signaler, som en aktie nu kan for at gøre sig til mig i hvert fald. Så derfor så er det en af dem, der siger, jamen, det kunne være, at vi skulle gribe den, og så putte den i porteføljen. Så du er altså over i noget IT-tech, Lars Persson, kigger mod det svenske CLX Communications, taler varmt til dig. Hvad skal der til, før du trykker på knappen? Jamen, der er vel egentlig bare det, at man skal trykke på knappen, fordi købsignalerne har været der noget tid, og ikke nogen, der lige er dukket op fra den ene dag til den anden. Det, der er jo udfordringen stadigvæk, det er det her overordnede billede, altså mit grundfundament, når man kigger alle de internationale indeks, de er stadigvæk rimelig grumsede, så derfor så i min teori, og den måde, jeg kører min portefølje på, der skal jeg have en del kontanter stående uden, når jeg ikke har flere købsignaler i de internationale indeks. Og så kan man sige, at det er jo fjollet, når der er, som Philip nu finder, enkelte aktier, der går den rigtige vej. Men det, der er problemet, det er, når du ser all in all på det, så er der flere aktier, der har det svært og for at komme i den opadgående retning. Og så er det spørgsmålet, om man skal tage den risiko på sig og løbe ud i markedet med de kontanter, man har. Og det er jo altid, der er vi jo forskellige som investorer. Jeg har fuld respekt for det, Lars Persson. Det er lidt arrogant, du sidder med halvdelen af mine portefølje på siden. Ja, jeg ved det godt. Du kan låne billigt til 8%. Så det er egentlig derfor, min det er jo min strategi og min handelsmåde at gøre det på. Og ja, så har jeg været mange gange inde over SAS om at sælge den, men nu kan vi jo se med Norwegian, der har passagerfremgang, men godt nok stadigvæk indtjeningsvigningen, kan man sige, men passagerfremgang på 14%, og det er jo nu, at det boomer. Problemet er bare, at vi ser det først i regnskaberne henne i efteråret. Spørgsmålet er nu, om man skal holde i bordkanten, ifølge min teori, så skulle man jo ikke, for vi er nede med 18%, som egentlig burde vi jo bare skib grisen afsted og sige, jamen hvis nu vender rundt og kører op, så kan jeg tage den med rigtigt. Altså SAS. Ja, SAS. Mm. Så det er egentlig det, vi står sådan lidt og tripper lidt i vadestedet, fordi at når jeg kigger det fundamentale, som der også var en af vores lyttere, der ringede nede fra Spanien i fredag, så sagde, jamen kigger du ikke, er du ikke begyndt at kigge mere fundamentalt? Nej, det er jeg egentlig ikke, men jeg ved jo også, hvordan fundamentalerne er, i og med at jeg stikker snuden i regnskaberne, så det irriterer mig jo lidt, at vide på den ene side, der burde det gå godt med SAS. De burde have fyldte fly, og fordi vi kan jo høre, at lufthavnen det vælter rundt med folk, der kravler rundt på hinanden derude. Okay. I Nå, der skal jo afsted til Sydeuropa. Ja, skal de det, Lars Persson? Kunne man ikke også godt forestille sig, at det her meget, meget fine vejr, som vi har her i Nordeuropa for tiden, det gør, at folk de tænker, vi dropper sommerferien sydpå i år? Altså, jeg kender ikke mange, der vælger at afbestille. Altså, det kan der godt være nogen, men det er de jo færreste, der har husket at købe sådan en afbestilling. Det er jo mere, hvis man bliver syg eller har ondt i maven. Altså, som min bedre halvdel siger, vi skal jo også sydpå. Jamen, så får vi nogle andre oplevelser. Altså, det kan godt være, at solen i år skinner i Københavnstrup, men det ved vi jo godt, apropos sidste år, at det gør den ikke altid. Så vi har pakket kufferten og er klar til at tøffe afsted til den sydeuropæiske destination, vi skal til alligevel, selvom at vejret jo måske ikke lige i dag, men så de her 30 dage, der er gået, har vist sig for en helt fantastisk side. Så ja, sådan er det ikke, der skulle sommerferie snakke i den lige. Ja, ja, ja, det ved jeg godt. Vi er jo tæt på, ikke? Lars Persson, SAS hænger altså stadigvæk lidt yderligt i din portefølje, kan jeg høre. Men jeg synes måske alligevel ikke, du sådan er helt så klar til at skifte den, som jeg hørte dig i går. Men det kan være, at jeg fortolker noget. Det kan godt være, at du fortolker noget, Bodil. Det må vi jo se. Vi mødes jo igen i morgen, så kan du jo se i porteføljen, om der er sket noget. Præcis. Er der andre, der hænger lidt yderligt, som du overvejer, om de skal ud, så du kan få nogle flere kontanter på banen? Jamen, det er jo det. Hvad skal jeg bruge alle de forfærdelige kontanter til? Nej, men så er der også skov, der ikke rigtig har performet, siden jeg købte den. Det må man jo også bare sige. Der vil jeg også lige gå hjem og lave lidt teknisk analyse på den, og se, om der kan komme gang i en fiske. Hvis man tager fiskefoderafdelingen, så er fiskepriserne jo steget, så man kan også håbe på, at man har fået lidt bedre priser, og der har været god gang i salget af fiskefoder til de her opdræt af laks rundt omkring i hele verden. Så de to aktier er nok dem, jeg er mest ked af i øjeblikket. Du skal ikke være ked af det, Per. Vi finder ud af det. Det Philip Gunsted, der kommer et par spørgsmål ind på mailen omkring den her IQ-aktie, ITT, som du altså talte om, at du er varm på. Spændende. Anne, hun vil for eksempel gerne vide, hvad det er for en børs, og hvad det er for en valuta, du så handler i. Det er vel, i USA? Ja, det er den amerikanske børs. Er det Nasdaq, de er noteret? De er sågar handles på Nasdaq, ja. Så okay. Godt. Det var Anne, og så er altså Carsten, som skriver ind og advarer mod, at man kigger på IQ på den mellemlange bane. Han siger, at de store er slet ikke med endnu. Så ja, altså der er jo mange meninger om aktier. De store? Ja. Altså man kan sige, i forhold til det her med og konkurrence, og i forhold til hvad IQ egentlig er for en virksomhed, så kan man sige, konkurrencesituationen i Kina er jo, at vi har Tencent, som har streamingtjenesten Tencent Video, og vi har Alibaba, der har den, der hedder YokuTudo. Og IQ har 28% af markedsandelene i et relativt stort kinesisk marked, som i mine øjne hvilket også er grunden til, at jeg synes IQ er interessant, det er, at jeg tror, det er et marked, der ikke engang har set morgendagen i forhold til udviklingen. Jeg tror, vi kommer til at se mange flere kinesere få en streamingtjeneste, også sådan som at den kinesiske økonomi udvikler sig. Så kan man sige, i forhold til hvad IQ reelt set er for en virksomhed, så Netflix er jo måske der, man skal kigge allermest. Jamen, er der mulighed for, at Netflix kommer ind på det kinesiske marked. For ikke for langt tilbage, ultimo april, der indgik man en licensaftale med Netflix om at sende nogle af Netflix' egne serier, blandt andet Stranger Things og Black Mirror, på IQ's platform. Og det fortæller lidt om, at jamen, Netflix ser måske egentlig mere muligheden for at gå ind i licensaftaler, i stedet for selv at entrere det kinesiske marked. Det har de også været ude at sige, at der er den her protektionisme i Beijing omkring regulationer på og entrere markedet. Det er også derfor, Amazon aldrig rigtig har slået igennem i Kina. Så derfor så ser de ikke mulighed, har deres direktør været ude at sige, på den mellemlange bane, for at entrere med egne, på at stå på egne ben i Kina. Samtidig så er IQ er ikke ligesom Netflix. Selvom det er den kinesiske pendant til Netflix, så er det ikke Netflix. Det, deres direktør har mere været ude at sige, at de er reelt set en online Disney. Og det, de egentlig baserer det på, det er, at hvor 98% af omsætningen i Netflix er udelukkende baseret på subscriptions, så er det faktisk halv-halv for IQ i forhold til advertising. De har mere sådan noget content, ligesom vi kender det, sådan nogle gratis videoserier, hvor der så kommer nogle advertising ind. Reklamer. Lige præcis. Så det er jo en lidt anden forretningsstruktur. De kører en forretningsmodel, men faktisk en forretningsmodel, som jeg ser et stort potentiale i, fordi at det måske i virkeligheden er den her mellemklasse i Kina, som nødvendigvis ikke ser så frygtelig meget fjernsyn, og som ikke har så frygtelig mange penge. De vil måske i virkeligheden hellere gå ind og købe en streamingtjeneste, hvor de kan se det gratis, hvor der så er nogle reklamer på. Nå, Philip, vi ser frem imod, om den her, den endelig også kommer ind i din portefølje. Det lyder til, at det er en spændende aktie, som der altså selvfølgelig også er forskellige meninger om. Sådan er virkeligheden jo, ellers så ville der jo ikke være et marked. Nå, lad os tage Lav Svendsen med på banen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Nu er der endnu en Netflix-pendant, som du kan harcelere imod. Hvad tænker du om hele den her historie, som IQ handler om, som Philip har fortalt os om? Jamen, jeg synes da, at det er jo, altså, jeg kigger jo hele tiden, altså, jeg har jo ikke noget mod Netflix, hvad de laver. Jeg sidder bare og siger, at det ikke er mere værd end nu 1.000 milliarder danske kroner. Altså, det er jo det, jeg sidder og får 7.000 mennesker, der laver noget pjat. Altså, tænkte, hvis vi kunne sælge Danmarks Radio. De skulle sælge Danmarks Radio. Det er et hul i jorden. Vi kunne lige så godt sælge det til sådan nogle tosser. Det kunne være, vi kunne få, på, hvis vi bare får 35 milliarder for dem, og så slap for at betale til dem, så har vi jo gjort god brand. Altså, det er jo det, jeg sådan set er bare påpeger. Og så mener jeg, at fordi det er så let at lave efter. Altså, der er jo altid en, der kan lave en serie, der er grovere og mere interessant og alt muligt andet. Og så alt det andet, det er et stort bibliotek med film, og det kan de alle sammen få adgang til. I min optik er det jo meget, meget let at kopiere. Det er jo derfor, jeg mener, at de andre, Amazon og Google og så videre, de er der væsentligt mere barriere for indtrængning, end der er på det der. Fordi de havde huset på Christianshavn, ikke? Altså, så kunne de blive en fantastisk forretning, ikke? Og få udbetalt milliarder for dem. Det er jo et kædebrev. Så investorerne løber ind og køber mere og mere og mere, og kursen stiger, og alle synes, det er fantastisk. Så derfor er det da godt, at han har købt i noget, som er i starten af udviklingen. Philip. Det er jo skørt, men det er jo ikke noget, hvad det hele er, op i skyerne. Ja, lad os lige få Philip til at kommentere det her. Er det et kædebrev, Philip? Det er jo svært at vurdere. Det kommer vi til at se, når afkaster skal gøres op i slutningen af året. Men det, der jo et eller andet sted er i forhold til det her med at kopiere, det er jo, at selvfølgelig, der kan altid være nogen, der kommer på banen og kommer med nogle nye serier, nogen, der stikker flere mennesker ihjel end andre, som vi har set i nogle af de her voldsomme serier, der er. Men det handler jo også meget om brand. Det handler jo meget om brand, fordi og hvad som forbrugerne egentlig har præferencer og i forhold til kendskabsgrad. Og når man har en virksomhed, der har 28% af et marked, så må der jo et eller andet sted være en tilbøjelighed til at sige, jamen, de sidder på en relativt stor præferencegrad blandt forbrugerne i Kina, og de har 50 millioner subscribers udelukkende på det kinesiske marked. Det er altså halvdelen af, hvad Netflix har i hele verden. Det synes jeg også er ret sigende omkring, hvor stort marked det kinesiske marked reelt set er. Så det er egentlig den eneste kommentar, jeg har til det. Ja. Nå, Svendsen, så lad os tage snakken et andet sted. Det var ikke det, jeg skældte ud over. Det var jo ikke det der kinesiske. Det er fint. De har næsten det samme antal ansatte. De der skulle have 6.000, har jeg kunne læse mig til sted. Nå, du er hurtig. Du følger med. Det er godt, Lav. Ja. Lav, lad os lige tage snakken et andet sted hen. De her, jeg har i studiet, de har masser af kontanter på banen. Du er fuldt investeret endda i et marked, som jo altså virker sådan en lille bitte smule nervøst. Jeg tænker, at altså, du plejer at være en mand, der sådan, når jeg hører dig, hvordan I investerer hjemme i verdensfirmaet Aktieinfo, I skruer sådan lidt op og ned for aktieeksponeringen, når markederne bliver mere eller mindre nervøse. Det gør du så ikke her i Millionærklubben. Nej, her sejler vi gennem søen, medmindre det bliver helt vildt. Men det er jo også fordi, at du kan sige, at de aktier, jeg har, er jo lidt mere high risk, sådan at forstå, at det er jo nogen, som kan blive så meget. Altså, når jeg kan bare være en Nordic, så er det jo fordi, jeg forestiller mig, at den skal op og koste over 400. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke fordi, jeg tror, at den skal koste 220. Og at markedet skal stige 10%, og den skal stige 10%, det er jo big time. Det er jo en samling af store muligheder. Så en gang bliver man kørt over og sådan noget, og det må vi finde os i. Men det er jo egentlig det, jeg går rundt og satser på. Og der kan du sige, at det marked, vi har i øjeblikket, der er nogle af de der, er jo ikke, der er jo ikke så store. Man elsker ikke biotech i øjeblikket, vel? Men det er måske en fejl, fordi det er jo der, du skal jo købe, når de andre vil sælge, ikke? Og det er jo sådan set det, jeg gør. Ja. Men, det er jo, men der har du så vinden imod dig, indtil det begynder at rette sig. Ja, det eneste, jeg har, det er NNIT. Undskyld? NNIT. Ja, hvad er med den? Den kedeligste. Den kedeligste, det var det, du sagde. Ja. Okay. Ja. Lars Svendsen, et sted, hvor du også har haft vinden imod dig i ganske lang tid, men så begyndte det at ligesom gå lidt bedre, det er i tankmarkedet. Hvordan ser det ud nu? Jamen, det begynder at se den rigtige vej ud. Der er jo ikke sådan for alvor skub op ad radaren, men og OPEC kommer også lidt på tværs, ikke? Fordi de siger, de forhøjer kvoten, men det gør de ikke. Der er problemer alle videre vejen hos dem. Venezuela vil have gået ned om og hjem, og Angola kan heller ikke levere, hvad de skal. Nigeria, der har været bøvler, der har været en brand nede i Libyen. Så der er, og Iran bliver måske squeezet ud. Så amerikanerne, så der er ligesom der er lidt forsinkelse på det, men det skal jo nok komme. Fordi hvis der er brug for olie, så kommer det jo nok også ud på markedet, og så må man jo så sejle det lidt længere, hvis man skal hente her og der. Men altså, jo, det begynder at gå godt, og man skrotter tankskib, så det er en lyst. Okay. Det er jo, altså når man mener, det er jo, når den først har været igennem hakkeapparatet, så kommer den jo ikke tilbage til markedet. Så, så det går den rigtige vej, og det er så et spørgsmål om levering. Og du kan jo sige noget andet. Har du ikke stadigvæk, Lars, den her Norden? Jo. Der kommer jo det ene store tal fra Baltic Dry Index ind efter det andet. Men Norden-aktien stiger jo ikke. Nej, den står stille. Ja, den burde den jo... Den burde være 20% højere. Nej, den burde være dobbelt op. Dobbelt op, siger jeg bare. Dobbelt op. Det drømmer, Lars. Jeg tænker på at købe nogle af dem. Det er det sidste kontrakt, der er lavet. Du kan lige nå at købe nogen, så det er dobbelt op. Ja. Ej, Lars, du skal ikke have mere, vel? Nej, det bliver ikke i miljøklubben, men sådan noget hjemme. Jeg har en lunds af dem, men det er sådan mere sådan en, at jeg stadigvæk gerne vil være med. Men, men man skal helst nogle gange være lidt med. Ja, det skal man da sandelig gerne være, ellers så er man jo ligesom lige vidt. Det kunne være, at jeg skulle doble nogen. Det kunne være, at jeg skulle doble. Det kunne være, at jeg skulle doble min Norden. Hva? Ja. Ja. Så får du også brugt nogle af de kontanter der. Det så prøver jeg at være nogle af de der kontanter. Lars Svendsen, ellers så er du altså stadigvæk den her handelskrigsretorik, der flyver rundt omkring og tager markederne op og markederne ned, og vi bliver lidt nervøse for, hvad det hele skal ende med. Der er en af vores lyttere, der skriver på Facebook, Alex Benjamin Larsen. Han skriver, ved en handelskrig i sidste ende kunne medføre en finanskrise. Hvad siger du til den, Svendsen? Ja, hvis det går sådan fuldstændig i ged på kryds og tværs, så kan det jo godt. Mm. Fordi så kan du godt ryge over den der. Så kan man sidde og sige, at nu den der med, at vi hele tiden tror, at fortiden gentager sig, det skal vi nok passe på med. At det bliver ikke sådan en finanskrise på den måde, som den var sidste gang. Hvad bliver det så? Ja, det bliver jo nok en lidt anden måde, fordi det bliver en værditabskrise, en formuekrise. Mm. Og dermed, at der er en del, som har måske for meget gæld, og så bliver klemt den vej rundt. Fordi hvis man tænker sig, at priserne er jo all-time high på aktier og fast ejendom og alt muligt. Og der kan man sige, hvis huspriserne skal sætte sig, for eksempel i Danmark, der ligger nogenlunde til, men godt til, vi er ikke så højt op endnu, men især Sverige, det er så kan Lars fortælle videre om det, men hvis det får at drage over nakken, så kan det jo godt være noget af det der ligger ved havnen og koster 9 millioner, og hvis man er heldig, har man udsigt ind til bygningen foran bliver bygget, så kan man sige, at det kan godt være, at det får nogle mega problemer, og så kan du sige, pensionskasser og alt det der, de vil jo få nogle formuetab, som er ganske voldsomme. Jeg tror mere, det er den vej rundt end sidste gang, hvor det var jo en kredit- og derivat-boble, som røg. Så jeg tror, at hvis man siger, hvor er truslen? Truslen er på aktiemarkedet, og den er på fast ejendom. Og det hænger så sammen med obligationerne, fordi altså, noget, som kunne tænkes at ske, det er jo, at renterne i Europa er jo ekstremt lave på obligationer. Ja. Og de risikopræmier, man tager på mærkelige lande som Spanien, de er jo helt latterlige små. Og det betyder jo, at det der kan jo altså godt gå galt en dag, hvor så der skal sælges ud af obligationer. Og så har Draghi ikke kraft i armene til at købe det hele. Mm. Og der kan man sige, at det er jo så et chok omkring risikopræmien, kunne man kalde det for. Jeg tror, det er det mere, end det i sig selv er renteniveauet. Altså, at bunden vil ikke rykke op fra 0,3% til 1,3% i løbet af en måned, men at risikopræmien på alle de andre lande kan jo godt køre op. Det er det billede, jeg ser. Men altså, det er rigtigt, at jeg tror, at det her tredje kvartal bliver øvl og bøvl til starten med, og så falder de hinanden om halsen i løbet af halvanden måned, fordi der skal jo også være valg i USA i november, midtvejsvalg. Mm. Og hvis hele USA's industri kører i lort, fordi man ikke kan, de taler allerede om det nu, at der er komponentproblemer og prisstigninger og metaller og alt muligt. Hvis det der begynder at rulle, ikke, så vil alle sidde og sige, okay, han er ikke en stor helt. Han er mere en bullerbasse, som har forstyrret hele verden. Du er nødsaget til at få bragt det her på plads inden den november måned, eller jeg ved ikke, hvad det er, vi skal stemme 10. november eller andet. Så Så jeg tror, at det er det, der kommer til at ske, ikke? Stor hej og alt det der. Og så ender det med et eller andet, og så får kineserne må afgive noget, og amerikanerne får noget. Og så sidder han og siger, se hvad jeg har lavet, dreng. Ja. Er det ikke stort? Jo. Ja, men han sætter sig selv lidt i en klemme, ikke? Fordi som Else Greve også har skrevet ind til os, så er der jo masser af økonomer, der går rundt og taler om, at det er jo Kina, der har udnyttet USA i alt for lang tid, så måske er stemningen også i USA, at det er sådan set meget godt, at der bliver sat ind på den front fra Trumps side. Altså, de bakker ham op på den baggrund. Jo, men så vil du sige, problemet er jo det, at det er jo så sådan en indirekte måde. Du kan jo ikke komme udenom, at lønniveauet i Kina er vel en tredjedel af USA, fuldkost. Og det kan man jo ligesom ikke flytte på. Så er det spørgsmålet om at neutralisere, hvad man kalder det for, sociale og lovgivningsmæssige restriktioner, ikke? Mm. Altså, det er jo ligesom der, at altså, det kan man jo ikke komme udenom. Og derfor er det jo, at vi har hele den her udflytningssyndrom, ikke? Og det gælder jo også Mexico, skal vi huske. Der er jo masser af varer, der kører ind i USA fra Mexico. Det er ikke så meget Canada, det er jo råvareforsyningen, men altså NAFTA-spørgsmålet, at det er der, den er galt, men jeg tror, at det ender lykkeligt den vej rundt, fordi at, hvad kan man sige, USA kan ikke. Jeg mener, at man har siger, at i USA er en fjerdedel af alle produkter, du køber som forbruger, importeret. Mm. Okay. Og det kan man jo ikke leve uden, vel? Nej. Så derfor, og hvis du sætter prisen i vejret med 20%, så kan det jo godt være, at folks købekraft begynder at falde lidt, ikke? Ja, bestemt. Så kan de glæde sig over, at statsunderskuddet falder, men det er de nok ligeglade med. Ellers så kan de i hvert fald glæde sig over, Lars Svendsen, at du kommer her ind i studiet i morgen og svarer på spørgsmål. Vi bliver nødt til at slippe dig nu, for tiden løber fra os. Ja. Der ligger blandt andet en masse spørgsmål omkring Seedrill. Jeg synes, det er en linjen her. Hvad er det for noget? Der ligger blandt andet en masse spørgsmål omkring Seedrill. Lars Svendsen, det kan vi snakke om i morgen, når du er med os i studiet. Morfra, ja. Ja, det er godt. Vi snakkes ikke. Nej. Ja, så vidt altså Lars Svendsen, som ser nok en krise forude, men altså en anden form for krise, det er der vel ikke noget sådan hokus pokus i. Man forestiller sig vel ikke, at alting lige bliver gentaget, som det var sidst. Måske er vi bare sådan lidt blændet af, at det gik meget hurtigt sidst, og det gjorde meget ondt sidst. Der var rigtig mange mennesker, der jeg kunne mærke det på pengepungen sidste gang, vi var i en krisesituation. Så det er vel altså noget, man godt kan være en lille bitte smule bekymret over. Nå, der er lyttere, som er interesseret igen i den her IQ-aktie, Philip Gunst, Henning. Det er fantastisk, det er dejligt. Henning, han siger, han kan ikke finde den. Vi siger IQ, men det giver ikke noget resultat, når han går ind og prøver at lede efter store den. Philip, hvad skal han søge? IQ. Den hedder altså IQ. Hvis han, okay. Henning, godt råd til dig. Måske skal du prøve at søge IQ, og så skrive ticker, Nasdaq, og så kommer den garanteret. Ellers kan man jo prøve med navnet IQ. Kommer også an på, hvorfor en et system han søger i jo. Lige umiddelbart kunne jeg lægge IQ, ja. IQI, for at finde den over hos Nordnet, hvis det er derovre, han er. Og hvis det bare er en eller anden Finvits, for eksempel, så er det bare IQ med store bogstaver. Okay, så tak, fordi I er hjælpsomme. Det er dejligt. Claus, han skriver ind. Han kunne godt tænke sig, at Philip, at du kiggede lidt på Disney, DIS. At tickerkoden på den, han synes, den ser teknisk god ud, og nu kommer der altså nogle streamingtjenester den kommende tid også, så den er interessant, i hvert fald teknisk set, måske det, du også kunne kigge på den fundamentalt. Hvad tænker du bare lige umiddelbart? Jeg vil til at sige, det må da være Persons bord, hvis vi snakker teknisk analyse. Nå ja, men altså, du er den fundamentale side, og det synes vores lytter her altså også, at den ser spændende ud. Den lytter, det er Christoffer. Det har jeg slet ikke lige opdaget. Christoffer Vold, som altså skriver til os. Det gik først op for mig nu. Nå, men det Disney? Ja, jamen det er jo interessant. I forhold til streaming er det jo det her med Fox og det samarbejde, de er i gang med. Mm. Jeg har ikke så frygtelig meget indsigt i, hvad Disney ellers går og foretager sig for tiden, og hvordan nøgletallene ser ud. Men jeg skal da med glæde kigge på den til næste gang, jeg er med. Gør lige det, Philip. Så fik du lige lektier for til næste gang. Du er med os, du plejer at være med. Sådan cirka en gang i ugen, så vi lige kan følge op på din portefølje. Og ellers så kan man jo altså gå ind på vores hjemmeside. Man går ind på radio247.dk, finder Millionærklubben. Der er et link til porteføljerne til Philips, Lars og Lars portefølje. Og så er der Tom Hårgaard. Ham har vi med på telefonen også cirka en gang om ugen, hvor vi altså følger op på, hvordan det går med hans investeringer over for London. Lars Persson, et sidste blik på de globale aktiemarkeder. Vi har stået og talt sammen her hele tossetimen. Hvad sker der derude imens? Ja, de har tabt pusten. I hvert fald det danske marked er gået lidt i rødt, mens DAX holder et afkast på 1%. Svenskerne er op med 0,4, og det er finnerne også. Men altså Danmark og Norge lige rundt omkring nullet, så ja, vi står lige. Det er lige før, man bliver overrasket over, at DAX er op med 1%. Altså, ja. Det er ikke så tit, det sker efterhånden. Nej, det er jo bilindustrien, og de ligger jo stadigvæk tungt i indekset, så Daimler, Bayerische Motorwerke og Volkswagen og Continental op med 3% alle tre, 4, undskyld. Så, og så kommer Commerzbank og Deutsche Bank op med 2,5%. Godt nyt for Tyskland, ja. Altså denne torsdag, hvor vi skal til at lukke ned. Tak til Lars Persson, tak til Philip Gunns. Vi fortsætter debatten igen i morgen. Det er som altid kl. 9:05.